saja kisah cinta yang tak indah. Lupakan saja rasa yang selalu terjaga. Lupakan saja rasa rindu. Lupakan saja rasa rindu.